מתעורר כשבאביב, הכל פורח מסביב, דבש מתוק על הלשון, דובי דובי הדובון. יש לי 1,000 חברים, צעירים ומבוגרים, משחקים וגם שרים, עושים איתי המון דברים. אני הוא דובי דובי, חמוד וקצת שמנמן, תמיד עם דובי דובי, שמח כל הזמן. אני הוא דובי דובי, חמוד וקצת שמנמן, תמיד עם דובי דובי, שמח כל הזמן. הינשוף וגם מצב, הסנאי חום הזנב, נמלולה הנמלה, היא קטנה אבל גדולה. חיפושית וגם ציפור, דובה פנדה וחמור, וגם דבוריה דבורה, אני אוהב אותם נורא. אני דובי דובי, חמוד וקצת שמנמן, תמיד עם דובי דובי, שמח כל הזמן. אני דובי דובי, חמוד וקצת שמנמן, תמיד עם דובי דובי, שמח.